Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναλύοντας τα λόγια της υπεραγίας Θεοτόκου μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, που είπε η μητέρα του Θεού, μας λέγει τα εξής: αρμόζει το ρητό αυτό και εις εσένα χριστιανέ, και μάλιστα σε εσένα χριστιανή γυναίκα, διότι εάν και εσύ δεν φρονείς τα μικροπρεπή και γήινα πράγματα, καθώς είναι μάλιστα τα μάταια στολίδια και οι καλοπισμοί των ιματίων, μιμήσε την Θεοτόκον και μεγαλύνεις τον Κύριον. Όταν φυλάτης το στόμα σου από εσχρολογίες, ύβρις και φλιαρίες, όταν επιστρέφεις τους αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, μιμήσε πράγματι την Θεοτόκον και μεγαλύνεις τον Κύριο. Όταν φυλάτης τις εντολές του Κυρίου, όταν δεν υπάρχει σε σένα καμία πονηρά πράξης, τότε μιμήσε την Θεοτόκον και μεγαλύνεις πράγματι τον Κύριο. Όταν υπομένεις τους πειρασμούς που σου έρχονται με μεγαλοψυχία και ανδρείο φρόνημα, να εξεύρεις ότι μεγαλύνεις τον Κύριο. Αντίθετα, όταν ο νου σου είναι εις τον πλούτον, εις την δόξα, εις τις ειδονές, εις τα αγίηνα πράγματα, να εξεύρεις τότε ότι δεν μιμήσε την Θεοτόκο, διότι με αυτά μικρύνεις τον Κύριο. Ομοίως και αν έχεις στο στόμα σου φλιαρίας και ματαιολογίας, ήξευρε ότι με όλα αυτά μικρύνεις τον Κύριον. Και για να υπώ γενικά, κατά τις κακίες και τα πάθη που έχεις, όπου αφήνεις να σε κυριεύουν, έτσι σμικρύνεις τον Κύριο. Και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Αρμόζει δε το ρητό αυτό και εις εσένα χριστιανέ, διότι και εσύ δεν αποβάλεις δια των παθών και της αμαρτίας την χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία έλαβες εις το Άγιο Βάπτισμα. Αρμόζει και σε σένα, όταν φυλάτης στην ψυχή σου τις αρετές και όταν έχεις φυλακή των εντολών του Χριστού. Ό,τι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, είπε η Παναγία μας. Και αλήθεια, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, κατ' αλήθειαν απορεί κάθε νους και εξίσταται κάθε διάνοια όταν στοχαστεί την εσχάτη ταπείνωση που είχε η Θεοτόκος. Διότι αυτή, αν και έφερε εις την παρθενική αυτή σκυλία των τα πάντα φέροντα θεών λόγων, αν και ήτο μητέρα αληθής του Θεού και βασίλισσα όλων των κτισμάτων ορατών και αοράτων, μόλο τούτο ονομάζει τον εαυτό της δούλην Θεού. Ένα μεν, διότι κατά την φύση και δημιουργίαν ήτο δούλη Θεού, και άλλο δε δια την άκραν αυτής και εσχάτην ταπείνωση που είχε. Όσο γάρι το μεγάλη και υψηλή, τόσο περισσότερο εταπείνωνε τον εαυτό της η Παναγία μας, ή να εκ της ταπεινώσεως ταύτης ευρύσει περισσότεραν χάριν παρά το Θεό, καθώς μας λέγει και ο Σιράχ: όσο μέγας είσαι, τόσο περισσότερο να ταπεινώνεις τον εαυτό σου και θα έβρεις χάρη έναντι Κυρίου. Και πράγματι αυτή είναι η γνησία ταπείνωση. Όταν κανείς έχει μεν πράγματι εις τον εαυτό του μέγα και θαυμαστόν και άξιον υπερηφανίας, αυτός όμως δεν υπερηφανεύεται δι' αυτό, αλλά νομίζει τον εαυτό του χώμα και σποδόν, όπως λέγει ο Άγιος Ισαάκ. Ιδού γάρ από του νυν μακάρι ουσιμέ πάσε γενέ, λέγει η Παρθένος. Μεγάλη προφητεία της Παναγίας μας, φοβερή προφητεία. Από τώρα και στο εξής μια ταπεινή κοπέλα λέει ότι από τώρα και στο εξής μια φτωχή κοπέλα θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες, η οποία επαληθεύτηκε η προφητεία της Παναγίας μας, και λέγει γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος: επληρώθη η προφητεία αυτή της Παναγίας μας και εις όλας τας γενεάς του παρόντος αιώνος. Τι λέγω, όχι μόνον εις τον παρόντα αιώνα έχει να πληρούται η προφητεία αυτή και μέλλουν να την μακαρίζουν και να την δοξολογούν την αϊπάρθενον όλοι οι πάρικοι της γης χριστιανοί, αλλά και εις τον μέλλοντα και ατελεύτετον εκείνον αιώνα έχουν να την μακαρίζουν και να την δοξολογούν αυτήν όλοι οι μακάριοι, οι κάτοικοι του ουρανού. Αλλά και εσύ, Χριστιανέ, συνεχίζει ο Θείος Γρηγόριος, εάν θέλεις να πληρωθεί σε σένα η προφητεία αυτή της Θεοτόκου και να σε μακαρίζει ο κόσμος, μακάριζε συχνά και στην Παρθένο, επαινώντας αυτήν και εγκομιάζοντας με διαφόρους ύμνους και εγκόμια, και μάλιστα με τον ανωτέρο αρχαγγελικόν και κοσμοχαρμόσυνον ύμνον του άξιον εστίν. Και θέλεις το επιτύχει, διότι όπως ο Υιός της Θεοτόκου δοξάζει εκείνους που τον δοξάζουν, όπως το υπόσχεται μόνος του τους δοξάζοντας με δοξάσω, έτσι και η μητέρα του Θεού, η Παναγία μας, μακαρίους κάμνει εκείνους οι οποίοι συνεχώς και με ευλάβεια την μακαρίζουν. Ότι επίησέ μη μεγαλεία ο δυνατός, λέγει η μητέρα του Θεού. Και ο Άγιος Γρηγόριος μας λέγει, και τούτο το ρητό είναι μία απόδειξη της μεγάλης ταπεινοφροσύνης της Θεοτόκου, διότι λέγει ότι δια τούτο έχουν να με μακαρίζουν όλε γενναί, όχι διότι εγώ είμαι αξία μακαρισμού, αλλά διότι έκαμε, επίησε σε μένα μεγαλεία ο Θεός. Συνεχίζοντας, ο Θείος Γρηγόριος λέγει, και πού μπορώ εγώ να απαριθμίσω όλα τα μεγαλεία όσα επίησε ο Θεός στην Αϊπάρθενον, αυτά είναι άπειρα κατά το μέγεθος, αυτά είναι αναρρύθμιτα κατά το πλήθος, κι αν ήταν δυνατόν να ενωθούν όλοι όσοι εσώθησαν με τον άσπορον τόπο της και να γίνουν ένα στόμα και μία γλώσσα, πάλι δεν θα μπορούσαν να αριθμίσουν αυτά και καταξία να τα εγκομιάσουν. Τι λέγω, ούτε αυτοί οι άγγελοι του ουρανού, ούτε αυτέ πρώτε και ανώτατε τάξεις των χερουβίμ και των σεραφείμ δίνανται όχι να αριθμίσουν και να επενέσουν τα υπερφύ και υπερένιαν μεγαλεία της μητέρας του Θεού, αλλά ούτε όλος αποτολμούν. Δεν λέγω να εισέλθουν, αλλά ουδέ να παρακύψουν εις τα τούτων προπήλαια. Υπερεύει η Παναγία μας και τους προπάτορα και τους προφήτας και τους Αποστόλους και τους μάρτυρας και τους οσίους και όλους απλώς τους δικαίους. Μάλλον δε, καθότι αυτή υπερεύει και αγγέλους και αρχαγγέλους και πάσας τας χωροστασίας των ουρανίων δυνάμεων, όχι με ένα τρόπο συγκριτικών, αλλά με ασύγκριτον τρόπον. Το που λέγαμε και εχθές. Δεν υπάρχει σύγκριση. Είχαμε πει και στην αρχή, αν θυμάστε, ότι η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος απεφάνθη εάν σε μια ζυγαριά βάλουμε όλα τα τρισεκατομμύρια, δεν ξέρω, τους αγγέλους και πόσα δισεκατομμύρια υπάρχουν Άγιοι, και από την άλλη μεριά της πλάστικος στην Παναγία, η πλάστινγκ θα γύρει προς το μέρος της Παναγίας. Συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος, είδες αδελφέ μου χριστιανέ, είδες μεγαλεία, είδες δόξας, είδες αξιώματα της Παρθένου. Λοιπόν, εάν θέλεις και εσύ να απολαύσεις από τα μεγαλεία αυτά, τίμα την Παρθένων με καθαρά και σόφρονα ζωή και ενάρετη ζωή. Να επενείς και να υψώνεις τα μεγαλεία της με τα ευλαβία, με πόθο πολύ, με κατάνοιξη και προπάντων να φυλάτης τις εντολές και τα προστάγματα του Υιού της. Εάν έτσι κάνεις, θέλει μεταδώσει και εις εσένα η Παρθένος μέρος από τα μεγαλεία και τις χάριτές της. Διότι όπως ο ταμίας και εκείνος που φυλάγει τους θησαυρούς του επιγείου βασιλέως δεν φυλάτει τους θησαυρούς για τον εαυτό του για να τους απολαμβάνει μόνος, αλλά για να μεταδίδει αυτούς και στους άλλους. Έτσι και η Παρθένος είναι ταμεία, είναι φύλαξ όλων των θησαυρών και χαρισμάτων του ουρανίου βασιλέως, του Θεού, όχι για να τα απολαμβάνει μόνη της, αλλά για να μεταδίδει και να τα διαμοιράζει αυτά εις όλα τα κτίσματα, νοητά και αισθητά, δηλαδή εις τους αγγέλους και εις τους ανθρώπους. Και χτες, αν θυμάστε, είπαμε και αιώνια στην άλλη ζωή θα δίδει τις χάριτες και αποκαλύψεις σε εκείνους που έχουν καθαρότητα και αρετή. Αναλόγως με την καθαρότητα της ψυχής και αναλόγως με την αρετή της κάθε ψυχής που σώζεται, θα λαμβάνουν και τις δωρεές τις δωρεές από την Παναγία. Και Άγιον το όνομα αυτού. Και εδώ ο Άγιος Γρηγόριος μας λέγει δύο λέξεις. Και εσύ, αδελφέ μου χριστιανέ, εάν ποθείς να αγιάζεται το όνομα του Θεού δια σου, όπως εις την προσευχή την Κυριακή προσευχή τούτο παρακαλείς λέγοντας αγιαστεί το όνομά σου, να διώχνεις από λόγους σου τους εσχρούς και τους ρυπαρούς και τους ακαθάρτους λογισμούς. Διότι οι τιούτοι λογισμοί είναι συχαμεροί, είναι μισητοί από τον Θεό. Να διώχνουμε λοιπόν αυτές τις σκέψεις που έρχονται μέσα μας, σκέψεις του διαβόλου. Αν θέλουμε να γιάζεται το όνομα του Θεού, και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών. Και εδώ μας λέει λίγες λεξούλες ο Θείος Γρηγόριος. Αρμόζει δε το ρητό τούτο και εις εσένα, χριστιανέ μου, διότι εάν και εσύ αγαπάς να σε ελεήσει ο Θεός και να σου χαρίσει την συγχώρεση των αμαρτιών σου, πρέπει να φοβάσαι τον Θεό, όχι όμως να τον φοβάσαι απλώς, αλλά να τον φοβάσαι ως Θεόν φοβερόν, ως Θεόν δίκαιον, ως Θεόν δυνάμενον και ψυχήν και σώμα απολέσε εν γέννη. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος: μη φοβάστε τους θέλοντας αποκτήνε το σώμα, την ψυχή ουν δύναντε αποκτήνε. Φοβηθείτε εκείνον ο οποίος σώμα και ψυχή μπορεί να βάλει στην γέννα. Ας είπε ο Κύριος με απλά λόγια να μην φοβούμαστε. Όταν θέλουν να μας στερήσουν την πίστη μας, όταν μας λένε να προδώσουμε το Χριστό, όταν μας πιέζουν να κάνουμε αμαρτία, μη τους φοβόμαστε κανέναν. Να φοβόμαστε το Θεό, γιατί οι άνθρωποι το πολύ που μπορούν να μας κάνουν είναι τι να μας κάνουν: να μας σκοτώσουν το σώμα. Την ψυχή δεν μπορεί να τη βλάψουν καθόλου. Φοβόμαστε το Θεό που μπορεί και το σώμα μας και την ψυχή μας να τα βάλει στην αιώνια κόλαση, την ατελεύτητο κόλαση. Αυτό να φοβόμαστε, και όχι τους ανθρώπους. Και όπως λέει και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, το σώμα σας ας το τηγανίσουνε, την ψυχή σας δεν μπορούν να την βλάψουν. Χριστός και ψυχή σας χρειάζεται. Τότε βλέπετε ήτανε τουρκοκρατία, και τους πίεζαν οι Τούρκοι να αλλάξουν την πίστη τους. Γι' αυτό έλεγε αυτά τα λόγια: το σώμα σας θα το τηγανίσουν, επαναλαμβάνω. Την ψυχή σας δεν μπορούν να την βλάψουν. Δώστε τα όλα. Δεν σας χρειάζονται. Ψυχή και Χριστό σας χρειάζεται. Και έτσι, δια το φόβον αυτόν, χριστιανέ μου, για το φόβον της κολάσεως, να μετανοείς και να κλαίεις για τα αμαρτίας που έπραξες, και στο εξής να μη αμαρτάνεις, καθώς λέγει εδώ η Θεοτόκος: και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών. Το έλεος του Θεού έρχεται σε εκείνους που φοβούνται το Θεό και σώζονται. Επίησε κράτος εν βραχίον η αυτού, διεσκόρπισε υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών, μας λέγει η Θεοτόκος. Και εξηγώντας ο Θείος Γρηγόριος, μας λέγει ότι αν ίσως όλοι όσοι εργάζονται απλώς κάθε αμαρτία διασκορπίζονται σε προσωρινές και σε αιώνιες τιμωρίες, όπως μας λέγει ο ίδιος ο Δαβίδ, διασκορπιστήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία. Ψαλμός 91:9. Πώς δεν είναι δίκιο να διασκορπίσει ο Θεός εις τα ανωτέρα κακά τους έχοντας την υπερηφάνεια, η οποία είναι η πρώτη και η μεγαλύτερα από όλες τις αμαρτίες. Καθήλε δυνάστας από θρόνους και ύψωσε ταπεινούς. Δυνάστας, κατά την ερμηνεία των Αγίων Πατέρων, εννοεί η Παρθένος εδώ τους δαίμονας, οι οποίοι κατεδυνάστευαν τους ταλαιπώρους ανθρώπους και είχαν κάνει θρόνων στις ψυχές τους. Και ο Άγιος Γρηγόριος μας λέγει, εάν αδελφέ μου θέλεις να είναι η καρδιά σου θρόνος της Θείας Χάριτος και αρετής και όχι θρόνος της αμαρτίας και του διαβόλου, πρέπει να έχεις παντοτινή εργασία και μελέτη νοερά στην καρδία σου. Δηλαδή, πρέπει να μην αφήνεις το διάβολο να λαλεί με τον ενδιάθετο λόγο στην καρδιά σου τους βλάσφημους, τους εσχρούς και τους πονηρούς λογισμούς όπου εκείνος θέλει, αλλά να σημαζώνοντας το νου σου μέσα στην καρδιά σου να αφήνεις όλους τους άλλους λογισμούς και με τον ενδιάθετο λόγο ο οποίος λαλείται στην καρδία να λέγεις συνέχεια την προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Εδώ να το αναλύσουμε λιγάκι, να το καταλάβουμε. Τι σημαίνει ενδιάθετος λόγος, λέει εδώ πέρα. Ο διάβολος με τον ενδιάθετο λόγο μας βάζει μέσα μας την ψυχή, στο νου μας, στην καρδιά μας, αισχρούς λογισμούς, κακές σκέψεις, εμπαθή νοήματα. Να μην αφήνουμε το διάβολο να κάνει αυτό. Πώς δεν θα τον αφήσουμε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Πάλαμας. Εάν εμείς χρησιμοποιήσουμε τον ενδιάθετο λόγο, επαναλαμβάνω, ο ενδιάθετος λόγος είναι οι σκέψεις, όπως σκέφτομαι. Τώρα μπορεί να σκέφτομαι ότι έχει περάσει η ώρα, τώρα έχω ακόμη τόση ώρα να μιλήσω. Τα σκέφτομαι μέσα μου. Αυτός είναι ο ενδιάθετος λόγος. Με τη σκέψη μου λοιπόν να λέγω «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» και να μην σκέφτομαι τίποτε άλλο. Έτσι δεν μπορεί ο διάβολος να βάλει τα δικά του. Εάν όμως αφήσω ελεύθερο το νου μου και δεν επικαλούμε το όνομα του Χριστού μέσα στην καρδιά μου, ο διάβολος χρησιμοποιεί το ενδιάθετο λόγο, αν θέλετε πιο απλά τη σκέψη μας, παίρνει τη σκέψη μας, παίρνει το νου μας αν θέλετε, με το ρευμασμό, με τις σκέψεις, με τη φαντασία, και μας μιλάει ο διάβολος. Μας λαλεί, λέει, ο σατανάς μέσα. Δηλαδή, μας δάει συνέχεια σκέψη. Και έχουμε σκέψη ζήλια, φθόνο, μίσος, εγωισμό, κατάκριση, γαστριμαργία, φιλαργυρία, όλα τα πάθη. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να απαλλαγούμε, να μην μας αρπάζει τον ενδιάθετο λόγο ο διάβολος. Επαναλαμβάνω. Εμείς να χρησιμοποιούμε τον ενδιάθετο λόγο για προσευχή, όπου και αν είμαστε. Οπουδήποτε και αν βρισκόμεθα, μέσα μας να λέμε με τη σκέψη μας, με το νου μας αν θέλετε, με τον ενδιάθετο λόγο αν θέλετε, να επικαλούμεθα το όνομα του Θεού, του Χριστού. Πεινώντας ενέπλησε αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Μας λέει η Παναγία μας. Και ο Θείος Γρηγόριος αναλύοντας λέγει «Και εσύ αδελφέ μου χριστιανέ, όπου επλουτίστης από το Θεό με τόσα πνευματικά αγαθά και έγινες Υιός Θεού κατά χάρη και κληρονόμος του Θεού και της ουρανίου βασιλείας του, συγκληρονόμος Χριστού, καθώς λέγει ο Παύλος, Ρωμαίους ήτα 17. Πρόσεχε αδελφέ μου, λέει, πρόσεχε να φυλάτεις τα αγαθά και τα χαρίσματα αυτά. Πώς και με τι τρόπο? Εάν ταπεινοφρονείς, εάν μέμφεσαι πάντοτε ως ανάξιο τον εαυτό σου, εάν απέχεις από κάθε αμαρτία, εάν μετανοείς ως άχεις, αν ήθελες αμαρτήσει ως άνθρωπος ασθενής. Αν κάνουμε αυτά, δηλαδή εάν ταπεινοφρονούμε, εάν βρίζουμε μόνο τον εαυτό μας και όχι τους άλλους, κατακρίνουμε μόνο τον εαυτό μας και όχι τους άλλους, εάν απέχουμε από κάθε αμαρτία και αν πέσουμε σαν άνθρωποι να μετανοήσουμε και εξομολογηθούμε, με αυτόν τον τρόπο τα χαρίσματα αυτά που μας έδωσε ο Θεός, που μας προορίζει να μας βάλει στον θρόνο Του, να γίνουμε θεοί κατά χάρη, να ζούμε αιώνια με τον Θεό, δεν θα τα χάσουμε αυτά τα πλούτη, αυτά τα χαρίσματα. Εάν όμως δεν τα κάνουμε αυτά, θα γίνει αυτό που λέει εδώ πέρα η Παναγία μας, ότι και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Υπάρχει κίνδυνος να μας εγκαταλείψει η Παναγία μας τότε και να χαθούμε. Δυνάμει λοιπόν, εμείς είμαστε προορισμένοι, όπως λέει, εάν νικήσει κανείς τον διάβολο και την αμαρτία, να καθίσουμε στον ίδιο θρόνο με τον Θεό. Να ακούσουμε και τον ιεράρχη Ηλία Μινιάτη. Αδύνατον είναι, χριστιανοί μου, ο νους μας να φανταστεί το υπέρλαμπρο εκείνο φως με το οποίο αστράπτει η μακαρία Παρθένος η Παναγία μας εις τον Παράδεισο. Η σελήνη, ο ήλιος είναι σκοτεινά πράγματα παραβαλόμενα με εκείνο το ανεκλάλητον κάλος το οποίο βλέπουν και δε χορταίνουν οι μακάροι. Τι ωραίο, τι φαϊνόν, τι θεοειδές θέαμα εις τα μάτια των σεραφείν που βλέπουν την Παναγία στην δόξα της. Τούτο επεθύμησε να ειδεί ένας νέος που ήταν πολύ ευλαβής και έκαμε προς αυτήν, προς την Παναγία μας, τέτοια δέηση. Παναγία μου, γλυκύτα το όνομα, όπου εγώ μετά τον Θεόν σέβομαι και προσκυνώ με όλο τον πόθο και την ευλάβεια της ψυχής μου, γιατί είσαι της ψυχής μου η παρηγοριά και η χαρά. Εάν βρήκα χάρη ενώπιόν σου, ο ταπεινός σου δούλος σου, μία χάρη παρακαλώ να μου κάνεις ανάμεσα εις τας πολλάς ευεργεσίας, να με αξιώσεις να σε ειδώ καθώς είσαι εις τον Παράδεισο. Αξίωσον με, αϋπάρθενε κόρη, αξίωσον με, μητέρα του Ελέους, να σε ειδώ και ευχαριστούμε να χάσω ένα από τα μάτια μου. Εισάκουσε η Πάναγνος Δέσποινα του ευλαβούς της δούλου την προσευχήν. Εφανερώθη μία νύχτα εις τον ύπνο του όλο λαμπής με όλο εκείνο το φως της δόξης με το οποίο λάμπει στον ουρανό. Εξύπνησε ο νέος και αληθινά έχασε το ένα από τα μάτια του, μα από τη χαρά του όπου είχε, που αξιώθηκε να ειδεί την βασίλισσα του ουρανού και της γης, δεν ελυπάτο καθόλου που στερήθηκε το φως του από το ένα μάτι. Μάλιστα πάλι παρακαλεί να την ειδεί ακόμη μία φορά και ευχαριστείτε να χάσει και το άλλο του μάτι που του έμεινε. Και πάλι νηξιώθη, πάλι την είδε. Μα τι λογιάζεται, χριστιανοί μου, πως τάχα να έμεινε τυφλός και από τα δύο μάτια. Η συμπαθεστάτη η μητέρα του Θεού, ως αν του εφάνει τη δεύτερη φορά, όχι μόνον δεν τον εστέρισε από το ένα μάτι όπου του έμεινε, μα του έστρεψε και το άλλο όπου είχε χαμένο. Εξύπνησε ο νέος εκείνος με τα δύο μάτια υγιή και όλος εκτατικός από την διπλή χαρά, με πολλά δάκρυα ευλαβούς αγαλιάσεως, έδωκε εις την Θεομήτωρα χιλιάδες ευχαριστίες. Θα ακούσουμε και δύο-τρία θαύματα από τα άπειρα θαύματα της Παναγίας μας. Ο Ιωσήφ ο Σπηλιώτης είναι ο πνευματικός πατέρας, ήταν του γέροντά μας, του πατρός Εφραίμ, του Εκιμή. Μας λέγει τα εξής. Για ένα διάστημα ησύχαζα στην έρημο της μικράς Αγίας Άνης. Όταν κάποτε πλήθυναν οι πειρασμοί και οι θλίψεις μου, μπήκα στο εκκλησάκι της Καλύβης, προχώρησα στην εικόνα της Παναγίας μας και την παρακαλούσα κλαίγοντας. Βλέπω τότε να στράφει η εικόνα και να παίρνει Θεοτόκος διαστάσεις κανονικές. Την έβλεπα μπροστά μου ζωντανή, ολόσωμη, υπέρφωτη και ηλιόμορφη. Έσκυψα μπροστά, μην μπορώντας άλλο να την ατενίσω, και την άκουσα να μου λέγει: «Δεν σου είπα να έχεις την ελπίδα σου σε μένα? Γιατί αποθαρρύνεσαι?» Ύστερα έγειρε λίγο προς το μέρος μου, οπότε το θείο βρέφος άπλωσε το χεράκι του και με χάιδεψε στο κεφάλι και στο μέτωπο τρεις φορές. Αμέσως η ψυχή μου πλημμύρισε από αγάπη, από παρηγοριά και από φως. Δεν μπορούσα να σταθώ άλλο στα πόδια μου. Έπεσα στο έδαφος και με πόθο φιλούσα το σημείο που είχε σταθεί η παντάνασα, γιατί εκείνη ήδη είχε επιστρέψει στην εικόνα της. Το σημείο αυτό ευωδίαζε για πολύ καιρό, υπενθυμίζοντάς μου συνεχώς την μακαρία της υπόσχεση. Ιζωγραφείτες οσιομάρτυρες. Επειδή το Άγιο Όρος αποτελούσε ανέκαθε το προπύργιο και το στήριγμα της Ορθοδοξίας στην Ανατολή, οι Λατίνοι θέλησαν να το καταστρέψουν και να εγκαθιδρύσουν και σε αυτό την εξουσία του Πάπα. Μπήκαν λοιπόν το 1280 στο Όρος με στρατιωτική δύναμη και επιδόθηκαν στο έργο τους, άλλοτε με υποσχέσεις και χρήματα και άλλοτε με απειλές, βιαιότητες και μαρτύρια. Μερικοί δειλοί υπέκυψαν, οι περισσότεροι όμως μοναχοί αρνήθηκαν την εξουσία του Πάπα ως το ποτηρητή του Χριστού, καθώς και τα σαφρά του δόγματα, γι' αυτό επισφράγησαν με το αίμα την ομολογία του. Σε αυτή τους την προσπάθεια οι Λατίνοι είχαν δυστυχώς συνεργούς τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγο και τον Πατριάρχη Ιωάννη Βέκο. Αφού έκαναν ό,τι έκαναν στις άλλες μονές, πέρασαν τελευταία και από το μοναστήρι του Ζωγράφου. Εκείνη την περίοδο ασκήτευε κοντά στο μοναστήρι ένας μοναχός που είχε την συνήθεια να διαβάζει πολλές φορές την ημέρα τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου μπροστά στην εικόνα της. Κάποια μέρα, ενώ στα χείλη του γέροντα ηχούσε ο αρχαγγελικός ασπασμός, ακούει ξαφνικά από την Αγία εικόνα την φράση «Χαίρε και εσύ γέρον του Θεού». Ο γέροντας τρόμαξε. «Μη φοβάσαι», συνέχισε ήσυχα η θεομητορική φωνή που έβγαινε από την εικόνα. «Πήγαινε όμως γρήγορα στο μοναστήρι και πες τον ηγούμενο και στους μοναχούς ότι οι εχθροί μου και οι εχθροί του Υιού μου πλησίασαν. Όποιος λοιπόν είναι ασθενής στο φρόνημα, ας πάει να κρυφτεί μέχρι να περάσει ο πειρασμός. Όσοι όμως επιθυμούν μαρτυρικά στεφάνια να παραμείνουν στο μοναστήρι, πήγαινε γρήγορα». Ο γέροντας ξεκίνησε αμέσως υπάκουος την εντολή της Θεοτόκου και μόλις έφτασε στη μονή βλέπει κατάπληκτος στην πύλη την εικόνα της Παναγίας μπροστά στην οποία διάβαζε πριν από λίγο τους χαιρετισμούς. Γονάτισε με κατάνοιξη, σπάστηκε την εικόνα και μαζί με αυτή παρουσιάστηκε στον ηγούμενο. Οι μοναχοί ταράχτηκαν από το φοβερό άκουσμα. Μερικοί έτρεξαν και κρύφτηκαν στα όρη και στις σπηλιές. 26 όμως και μαζί τους ο ηγούμενος έμειναν στο μοναστήρι, ανέβηκαν στον πύργο και περίμεναν εκεί τους εχθρούς και τα μαρτυρικά στεφάνια. Σε λίγο έφτασαν και οι Λατίνοι. Στην αρχή επιστράτευσαν όλη τη ρητορική τους δυνότητα για να πείσουν τους μοναχούς να ανοίξουν τις πύλες και να αναγνωρίσουν τον Πάπα σαν κεφαλή της Οικουμενικής Εκκλησίας. «Και ποιος σας είπε ότι ο Πάπας είναι η κεφαλή της Εκκλησίας?» φώναξαν οι μοναχοί. «Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Δεν ανοίγουμε τις πύλες. Προτιμούμε να πεθάνουμε παρά να σας αφήσουμε να μολύνετε τον ιερό αυτό τόπο. Αφού το θέλετε, θα πεθάνετε», φώναξαν οι Λατίνοι με μανία. Και αμέσως μάζεψαν ξύλα και φρήγανα γύρω από τον πύργο, άναψαν φωτιά και τους έκαψαν όλους. Ο βλάσφημος αντιπασπιστής. Ο Χρήστος Βέργος, επιστρατευμένος στον πόλεμο της Κορέας, μας διηγείται το εξής. «Ήμουνα αντιπασπιστής στο τάγμα της Κορέας. Δεν πίστευα πουθενά παρά μόνο στην δύναμη των βαρεών όπλων που κατεύθυνα». Ξέρετε, τότε μες στην Κορέα στον πόλεμο είχαν πάει και Έλληνες στρατιώτες. Είχαν στείλει και τάγμα ελληνικό. «Επιπλέον ήμουν αδιόρθωτα βλάσφημος. Όλες οι βλασφημίες μου συγκεντρωνόταν στην Παναγία. Όσοι με άκουγαν ανατρίχιαζαν. Οι φαντάροι μου έκαναν το σταυρό τους για να μην τους βρει κακό. Οι ανώτεροι μου διαρκώς με παρατηρούσαν και με τιμωρούσαν, ώσπου μια νύχτα έζησα ένα ολοφάνερο θαύμα. Ξημέρωνε η 7η Απριλίου 1951. Με τη δημιουργία μου είχα καταλάβει μια πλαγιά σε ύψωμα κοντά στον 38ο παράλληλο. Μέχρι τα ξημερώματα έμεινα άγρυπνος στο ρήγμα μου μαζί με τον στρατιώτη Σταύρο Αδαμάκο. Όταν ρόδιζε η αυγή, οπότε δεν υπήρχε φόβος εχνηδιασμού, αποκοιμήθηκα. Είδα τότε ένα όνειρο που με συνετάραξε. Μια γυναίκα στα μαύρα ντυμένη, με αγνή ομορφιά και γλυκύτατη φωνή, με πλησιάζει και με ρωτά ακουμπώντας το χέρι στον ώμο μου. Όνειρο βλέπει. «Θέλεις να βρίσκομαι κοντά σου, Χρήστο?» Ένιωσα τότε μια βαθιά αγαλίαση ανεξήγητη. «Και ποια είσαι εσύ?» τη ρώτησα. Τότε εκείνη άλλαξε έκφραση και με παρατήρησε πολύ αυστηρά. «Γιατί, Χρήστο, διαρκώς με βρίζεις?» «Πρώτη φορά σε βλέπω», διαμαρτυρήθηκα. «Πώς είναι δυνατόν να βρίζω μια άγνωστή μου?» «Ναι, Χρήστο», επέμενε εκείνη πιο αυστηρά ακόμη, «με βρίζεις. Εγώ όμως είμαι πάντα κοντά σε σένα και σε όλους τους στρατιώτες του τάγματος. Γιατί δεν πηγαίνετε στο Πουσάν να ανάψετε κεριά στα αδέλφια σας που έχουν ταφεί εκεί?» Μια περιοχή εκεί πέρα που είχαν γίνει μάχες και σκοτώθηκαν πάρα πολλοί τους δικούς μας. Με αυτή τη φράση ξύπνησα τρομαγμένος. Ο Σταύρος δίπλα μου με κοίταζε σαστισμένος. «Κύριε αντιπασπιστά, κάτι έχεις», μου είπε. «Βογκούσες και παραμιλούσες στον ύπνο σου». Του διηγήθηκα το όνειρό μου και καταλήξαμε και οι δυο πως ήταν αποτέλεσμα από την πολλή κούραση και από τις συζητήσεις που είχαμε γύρω για τους νεκρούς του Πουσάν. Ενώ όμως λέγαμε αυτά, ξαναβλέπω τη γυναίκα του ονείρου μου μπροστά μου. Προηγουμένως την πρώτη φορά στο όνειρό του, τώρα πλέον ξυπνητή και οι δύο. «Αδαμάκο», βάζω μια φωνή, η γυναίκα αυτή, να την βλέπεις?» Εκείνος προσπαθούσε να με καθησυχάσει, αλλά πού εγώ? Η μαυροφορεμένη γυναίκα με την αγνή ομορφιά και την γλυκύτατη φωνή στάθηκε κοντά μου και μου είπε: «Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι παιδί μου, είμαι η Παναγία, σας προστατεύω όλους παντού και πάντοτε, αλλά θέλω από σένα να μην με βρίζεις ούτε στις δυσκολότερες στιγμές της ζωής σου. Πέφτω αμέσως ταραγμένος να φιλήσω τα πόδια της». Εκείνη όμως είχε γίνει άφαντη. Έκλαψα τότε από τα βάθη της καρδιάς μου ένα κλάμα ανακουφίσεως και χαράς, εγώ που δεν είχα κλάψει ποτέ στη ζωή μου. Και ένα ακόμη και να τελειώσουμε. Ο Νικόλαος Δραμουντιανός διηγείται μία θαυμαστή εμπειρία του από τον πόλεμο του 40. «Ο λόγος μας πήρε διαταγή να καταλάβει ένα προχωρημένο ύψωμα για προγεφύρωμα. Στήσαμε ταμπούρι μέσα στα βράχια. Μόλις τακτοποιηθήκαμε, άρχισε να πέφτει πυκνό χιόνι. Έπεφτε αδιάκοπα 2 μερόνυχτα και έφτασε σε πολλά μέρη τα 2 μέτρα. Αποκλειστήκαμε από την επιμελητία», από τους άλλους στρατιώτες. «Καθένας μας είχε τροφές στο σακίδιό του μόνο για μια μέρα. Από την πείνα και τον κρύο δεν λάβαμε πρόνοια για την αύριο και τις καταβροχτήσαμε όλες τις τροφές. Από εκεί και πέρα άρχισε το μαρτύριό μας. Τη δίψα μας τη σβήναμε με το χιόνι, αλλά η πείνα μας θέριζε. Περάσαμε έτσι 5 μερόνυχτα. Σκελετωθήκαμε. Το ηθικό μας το διατηρούσαμε ακμαίο, αλλά η φύση έχει και τα όρια της. Μερικοί υπέκυψαν. Το ίδιο τέλος περιμέναμε όλοι υπέρ πίστεως και πατρίδος. Μερικοί εξαντλημένοι πέθαναν δηλαδή. Τότε μία έμπνευση του λοχαγού μας έκανε το μέγα θαύμα. Έβγαλε από τον κόρφο του μία χάρτινη εικόνα της Παναγίας μας. Την έστησε στο ψήλωμα και μας κάλεσε γύρω του. «Παλικάρια», μου είπε, «στην κρίσιμη αυτή περίσταση ένα θαύμα της Παναγίας μόνο μπορεί να μας σώσει. Γονατίστε, παρακαλέστε την Παναγία, τη μητέρα του Θεοανθρώπου, για να μας βοηθήσει». Πέσαμε όλοι στα γόνατα, υψώσαμε τα χέρια μας, παρακαλέσαμε θερμά. Δεν προλάβαμε να σηκωθούμε και ακούσαμε κουδούνια. Παραξενευτήκαμε και πιάσαμε τα όπλα. Πήραμε θέση επισκοπών. Δεν πέρασε ένα λεπτό και βλέπουμε ένα πελώριο μουλάρι να πλησιάζει κατάφορτο. Ανασκυρτήσαμε. Ζώο χωρίς οδηγό να περνά το βουνό με 1 μέτρο χιόνι το λιγότερο ήταν εντελώς αφύσικο. Καταλάβαμε, το οδηγούσε η κυρία Θεοτόκος. Την ευχαριστήσαμε όλοι μαζί ψάλλοντας σιγανά μια ολόκαρδα τη Υπερμάχο και άλλους ύμνους της. Το ζώο είχε πάνω του μια ολόκληρη επιμελητία από τρόφιμα, κουραμάνες, τυριά, κονσέρβες, σκονιά και άλλα. Πολλές και απίστευτες κακουχίες πέρασα στον πόλεμο, αλλά αυτή μου μένει αξέχαστη, γιατί δεν είχε διέξοδο. Την έδωσε όμως την διέξοδο η Παναγία. Ήρθε λοιπόν η Παναγία μας να δώσει και σε μας διέξοδο από όλους τους πειρασμούς οι οποίοι θα μας συμβούν μέχρι το τέλος της ζωής μας και να αξιωθούμε της αιωνίου μακαριότητος. Αμήν. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώστον ημάς. Αμήν. Εισοδών ειρήνη.